I know your leaving's too long overdue. For far too long I've had nothing new to show to you. Goodbye, dry eyes, I watched your plane fade off west of the moon. Then it felt so strange walk away alone. No regrets, no tears goodbye. Don't want you back, we'd only cry. Last night and spoke to you, not thinking you were gone. Felt so strange to lie awake alone. No regrets, no tears goodbye. Don't want you back, cry again. Say goodbye. Star, just behind the dawn, still feels so strange to lead my life alone. I've no regrets, no tears goodbye. Don't want you back. We'd only cry again. Say goodbye. Misschien ken je hem ook wel van de Walker Brothers, maar ook Tom Rush had er een hit mee in de jaren 60 met dit No Regrets. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 3 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de kinderboekenweek, oktober in het groen en de TU Delft Hortus Botanicus. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Ghost in my dream, and I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangers fight for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads

Katie Lang en Hush Sweet Lover. Even je mond houden dus. Het jaar was 1993 en daarvoor de Culture Club, 10 jaar eerder met Victims. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Bij mij thuis. Over de opmerkelijke gebruiken, de gekke gewoontes en de unieke tradities bij jou thuis. Leesbevorderaar Roos Visser vertelt er meer over. Roos, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Leesbevorderaar en initiator van lezen. Dus de Kinderboekenweek is op jouw lijf geschreven, denk ik zo. Echt waar, het is de leukste week van het jaar voor mij. Nou ja, en het is eigenlijk niet eens een week, hè? Want dat is een beetje fake news. Maar de Kinderboekenweek loopt van 4 tot en met 15 oktober. Zo. Dus de snelle rekenaar die weet dat dat veel langer duurt dan een week. Maar zo heet hij nu eenmaal. Kan maar ook niet lang genoeg duren. Mm-hmm. Maar goed, wat gaat er gebeuren met Kinderboekenweek? Want er is altijd een thema. Het thema is dit jaar Bij mij thuis. En er is ook een Kinderboekenweek geschenk dus. Ja, en dat is zo leuk. Is dat een mooi boek dit jaar? Natuurlijk zeg ik dat ieder jaar. Oh, zo leuk. Maar dit jaar is het geschreven door Sanne Rozenboom. En dat is een van mijn lievelingsschrijvers. Mm-hmm. En het boekenweekgeschenk heet Ravi en de laatste magie. Ik heb het dus nog niet gelezen, want je kan het pas krijgen als de Kinderboekenweek start. Ja. Maar wat ik wel al weet, is dat het gaat over een bejaardentehuis waar gepensioneerde tovenaars wonen. Oh. Ja, dus en die tovenaars die hebben nog maar een klein beetje magie. En Ravi, dus de hoofdpersoon, die gaat die tovenaars een handje helpen. En is dat een kind? Ja, en je krijgt het gratis. Ja. Dat is altijd nog wel even leuk om te vertellen. Als je voor €13,50 aan kinderboeken koopt tijdens de Kinderboekenweek. Ja. Nou, dan dat kan heb je kiezen uit hoeveel titels. Geen idee waarschijnlijk. Hoeveel titels zijn dat de kinderboeken allemaal? Ieder kinderboek kopen dat je wilt. Je mag een oud boek kopen of een nieuw boek. Ik zou zeggen, ja, voor mij is de kinderboekenwinkel, of eigenlijk iedere boekwinkel, is net een snoepwinkel. Ja. Ik kan daar niet naartoe gaan zonder met 5 boeken weer de deur uit te lopen. En dat roep ik ook iedere ouder, iedere vader of moeder, iedere opa en oma op om hetzelfde te doen. Mm-hmm. Om tijdens de Kinderboekenweek met je zoon of dochter, kleindochter of kleinzoon naar de boekwinkel te gaan. En daar zo'n mooi boek uit te zoeken. En dan krijg je er ook nog een boek gratis bij. Krijg je er ook nog bij, ook. Ja, inderdaad. En in de bibliotheek zijn er ook heel veel leuke activiteiten te doen. Iedere woensdagmiddag kan je willekeurig welke bibliotheek inlopen. En zeker tijdens de Kinderboekenweek kom je dan in een soort van speelparadijs. Waar er wordt geknutseld, voorgelezen. Misschien kom je wel een echte schrijver tegen. Mm-hmm. Ja. En als je nou wil weten waar die schrijvers zich zo al ophouden tijdens de Kinderboekenweek. Dan moet je even naar hebban.nl/kinderboekenweek surfen. Hebban? 2 B's in het midden? Ja, Hebban. Okay. Hebban. Hebban.nl/kinderboekenweek. En daar staat het tourschema van Sanne Rozenboom op. Ja, de kinderen moeten daar maar een beetje leren naartoe te gaan en dan zich daar thuis te voelen. Nou, precies. Dat is heel belangrijk, toch? Dat is heel belangrijk om je kinderen echt ook ermee naartoe te nemen en ze die gang naar de bibliotheek te leren. Zodat ze later ook zelfstandig daar naartoe kunnen. Mm-hmm. Misschien voor hun studie dingen op kunnen zoeken of gewoon een plekje hebben om rustig te kunnen studeren. Ja. Dat kan natuurlijk ook nog steeds bij de bibliotheek. Kinderboeken bij kinderen van leeftijd ongeveer? Van, zou ik zeggen, van 0 tot 14, zo'n beetje. Ja. Dus je kunt ook al voor jezelf, voor je baby, naar de kinderboekwinkel om daar een mooi boek te kopen. Wat ik trouwens nog niet heb verteld. Tijdens de Kinderboekenweek heb je ook het Kinderboekenweek prentenboek. Ja. Wat voor maar €8,95 verkrijgbaar is. En dat is een prachtig prentenboek gemaakt door Yvonne Jachtenberg. En dat sluit ook helemaal bij het thema aan van de Kinderboekenweek. Ja, want voor de kleinere kinderen is dat dan ook leuk om dat te zien. Ja, zeker. De prenten in ieder geval. Ja, ja. En zo wakker je de liefde voor lezen aan. En dat begint al heel vroeg. Als kinderen een positieve associatie hebben met lezen, dan blijven ze lezen. Dus dan de ouders ook oproepen om met voorlezen te beginnen. Zodra de kinderen uit de moederschoot zijn bijna. Absoluut, absoluut. Al is het maar om ze te laten wennen aan je stem. Om gewoon gezellig. Ja. Ja, en in de bibliotheek wordt ook wel vaak voorgelezen. Misschien zijn er wel schrijvers die hun eigen boek voor gaan lezen. Oh, zeker. Ja.

second-hand unwind. If you look, you can look, and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Cyndi Lauper met paars haar, als ik me goed herinner. Time After Time was een hit voor haar in 1983. En daarvoor Julien Clerc en Fais-moi une place. Zometeen, oktober in het groen. Maar eerst Robbie Robertson en When the Night Was Young. Get your heart beating. the hotel lobby. He's waiting for the late night muse, but she won't be back before morning. She's gone downtown to hear some blues, to hear some blues, like the sunrise. Zo lang geleden overleden, Robbie Robertson en When the Night Was Young. Ons volgende onderwerp. Boswachter bij Staatsbosbeheer Jonathan Lewis belicht de ontwikkelingen in het groen deze maand. Hij is bij Terra Cox. Welkom, Jonathan. Ja, dankjewel. Vertel. Oktober is voor mij als vogelaar, als vogelliefhebber, wel echt de maand waar je het hele jaar naar uitkijkt. Want oktober staat altijd garant voor spektakel. Wat in oktober gebeurt is echt een gigantische massamigratie. Je kan je voorstellen, bovenin Scandinavië, Siberië, wordt het langzaamaan kouder. Het gaat sneeuwen, het gaat vriezen. En in de winter kan het tot min 30 daar zijn met 2 meter sneeuw. Oei. Dus ja, je kan je voorstellen dat als je daar als vogel leeft, dat het wel heel erg moeilijk is nog om er aan je eten te komen. Ja, en oktober is wel dé maand waarin je die gigantische massamigratie ziet. Nou zeg jij, migratie, ja, je hoort al het verhaal over de bosperussen, daar moet je wezen, want daar trekken ze met duizenden voorbij. Waar kan je nou hier in de buurt het beste kijken? Het leuke is dat eigenlijk overal kan. Ik ken mensen die, dat noem je dan, dat is een speciale manier van vogelen, dat heet trektellen. Dan ga je op één punt ga je stilstaan en dan kijk je gewoon wat komt er overvliegen. En dan zijn mensen die doen het letterlijk vanaf hun balkon. Maar wat zijn de mooiere plekken is vaak toch juist parken. Wat je bijvoorbeeld heel veel ziet voor die zangvogels. Die trekken vaak ook overdag in groepjes door die parken heen. Of juist vogels die misschien 's nachts trekken. Die juist overdag die parken induiken. Om even uit te rusten en weer even op te vetten. Dus bijvoorbeeld groepen mezen. Zangvogeltjes als het roodborstje. De hergemus. En wie weet als je geluk hebt zelfs de zeldzame bladkoning. En dat is het spectaculaire. Die vogels leggen zulke gigantische afstanden af. Ook best wel leuk, want tegenwoordig weten we dat natuurlijk allemaal. Maar tot de 16e eeuw was dat natuurlijk allemaal een stuk minder bekend van dat die vogels wegtrekken. Maar het viel mensen altijd wel op dat ineens in het najaar bijvoorbeeld alle zwaluwen weg waren. En dat ze te denken van, hoe kan dat nou? En toen hadden ze bijvoorbeeld bij de boeren zwaluwen, dachten ze dat ze erachter waren gekomen. In het najaar zie je die zwaluwen altijd mooi zo lekker laag boven het water vliegen. En ze dachten toen dus dat die zwaluwen in het najaar op een gegeven moment onder water duiken, de modder in kruipen en in de modder overwinteren en in het voorjaar weer eruit komen. Ja, ja, het klinkt nu klinkt dat natuurlijk belachelijk. Ja. Maar ja, we hebben nu die kennis dat ze helemaal wegduiken. Maar als je zo'n vogeltje ziet vliegen, ga je natuurlijk nooit bedenken dat zo'n zwaluwtje die Sahara overknalt. Dus en dat is wel echt het fascinerende. Dat laat ook wel zien eigenlijk wat een wonderlijk fenomeen het is. Maar je ziet bijvoorbeeld ook vogels hier blijven. Dus bijvoorbeeld steeds meer lepelaars en bruine kiekendieven. Die blijven in Nederland hangen. Die duiken misschien de Zeeuwse wetering, de Zeeuwse delta in. Maar die trekken lang niet allemaal meer naar Afrika. Zo zie je dat er steeds meer vogels hier blijven. En dat ook steeds minder vogels in de winter arriveren. Dus even heel zwart-wit gezegd. wordt het wintervogelen misschien zelfs wel iets eentoniger. Want heel veel vogels die je vroeger in de winter had, heb je tegenwoordig niet meer in de winter. Zien we nog andere dieren die zich klaarmaken voor de winter? Misschien dat je begin oktober nog ergens een laat egeltje hebt. Dus nog lekker eventjes de laatste restjes bij elkaar scharrelt en dan zijn winterslaap ingaat. Misschien dat je nog aan begin oktober nog een laatste dwergvleermuis hebt. Maar ja, op een gegeven moment in de loop van oktober gaan dus heel veel van die zoogdieren, die gaan wel echt winterslaap langzaamaan in. Maar wat natuurlijk ook heel vet is, een ding als paddenstoelen. Ik wou net zeggen, de planten en de schimmels, die zijn er nog. Wat kunnen we daarvan beleven? Oeh, veel. Ja, vooral paddenstoelen, die brengen natuurlijk wel de boventoon in oktober. Het ligt natuurlijk ook net een beetje aan de weersomstandigheden. Helemaal als we een natte oktobermaand hebben, nou, dan gaan die schimmels heel erg goed op. Wat ik zelf heel tof vind, zijn vaak die gewijswammetjes. Och, ja. Super cool. Ja, ik kan wel heel ordinair de rood met witte stippen paddenstoel. Nee, ik had ook verwacht dat jij wel iets speciaals zou noemen. Die gewijswammetjes zijn prachtig. En heb je helemaal ook het kleverig koraalzwammetje, ook zo'n soort iets. Dat is ook echt heel mooi. Het is kleur? Echt, een beetje oranje, geel. Ik denk dat die centimetertje, wat zou het zijn, nou, 5 tot 10 groot wordt. En het zijn allemaal net inderdaad of je allemaal van die koraalslierten hebt in het bos. Heel erg tof paddenstoeltje. Dat klinkt geweldig om te kijken. De paddenstoelen is overigens niet de hele schimmel, hè? Kan je dat nog even uitleggen? Nee, dat is wel heel vet om bij paddenstoelen te vertellen. En kijk, bij paddenstoelen denken we altijd dat wat we zien de paddenstoel is. Maar wat wij zien is eigenlijk niet meer als ware als de appel van de appelboom. Eigenlijk de echte paddenstoel die groeit onder de grond. Dat zijn allemaal schimmeldraden. Het schijnt zelfs dat ongeveer in een theelepel, dat daar ongeveer 500 meter tot 10 kilometer aan schimmeldraden zit. In één theelepel uit de grond. En dat is echt super vet. Sterker nog, het grootste organisme wereldwijd is een paddenstoel. En dat organisme dat is ongeveer 960 hectare groot uit mijn hoofd gezegd. En dan groeit in Amerika, het schijnt een van de honingzwam te zijn. En dus over die 960 hectare groeit dus één en dezelfde schimmel. Ja, nou, met dit hoogtepunt van je verhaal gaan we eindigen. Dankjewel, Jonathan. Heel graag gedaan. Boswachter Publiek Staatsbeheer. En we gaan erop uit. Dankjewel. Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven? Om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen. En niet al te erg te kijven als je weer praat over toen. Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken en wie helpt je oversteken als dat niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken die als ijs rondom je staat? Morgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken en wie doet je kleine zaken en wie zorgt er voor je brood en wie zal er bij je waken op de avond voor je dood? Overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten, wie zal je neus dan snuiten en wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dicht gaan? Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Lisa left you years ago. My eyes are not blue, but mine won't leave you till the sun has touched your face. She was your smile, told her no lie. Your love for her grew with each rising sun. And then one winter day, his hand led hers away. She left you. Een typisch gevalletje persoonsverwisseling, opgelost door Jesse Cotter in I'm Not Lisa. Zometeen ontdekt de TU Delft Hortus Botanicus naar Maxwell en Whenever, Wherever en Whatever. Your love, I will be. Maxwell was dat. Ons volgende onderwerp. De TU Delft Hortus Botanicus is een publieksgerichte tuin en een tuin voor planttechnologisch onderzoek. Herman de Bruin praat erover met projectleider Eveline Oranje. Eveline, welkom. Dankjewel. Botanische tuin, daar werk je op het moment. Je hebt ook een t-shirt van de TU aan. Dat heeft alles met elkaar te maken, hè? Ja. TU Delft. Ja, ja, we zijn de TU Delft Hortus Botanicus. Ja, zo heet het officieel tegenwoordig. Ja. Ja, ja. Ja. En even voor de duidelijkheid van de mensen die nu luisteren. Hortus Botanicus, een tuin in Delft, maar wel een bijzondere. Ja, dat is een bijzondere. Het is een botanische tuin. Maar onze collectie is bijzonder omdat wij... de grootste collectie die wij hebben is niet zozeer een plantfamilie, maar technische planten. Planten die op de een of andere manier in de techniek of tot nut van mens gebruikt kunnen worden. Ja, het is geen siertuin. Nee. Zoals die tuinen in Arsen of zo. Nee. Dan ben je daar aan het werk en dan doe je van alles. En dan heb je ook nog ommetjes bedacht. Maar dat komt een beetje vanuit de coronaperiode, dacht ik, hè? Ja, dat klopt. We werken als tuin regelmatig met andere organisaties in en rondom Delft samen aan projecten. En in een aantal van die projecten die hebben te maken met het belang van het water, de Schie, voor Delft en de inwoners. En ja, wij zouden dus de beleefbaarheid van het water bevorderen in een bepaald project met bepaalde activiteiten. Maar in coronatijd kon dat allemaal niet. En toen hebben we bedacht laten we anders eerst ommetjes maken. Dus korte wandelingetjes van ongeveer een half uur. Mm-hmm. Waardoor mensen gewoon op eigen gelegenheid, hoeven ze niet in een grote groep. Dat was toen heel belangrijk. Ja. Alleen, het heeft even geduurd voor de ommetjes af waren. Maar ze zijn nu af, we hebben er 10. Okay. Ze starten allemaal op een van de 3 punten, zijn 3 startpunten. Mm-hmm. Eentje daarvan is onze op- en afstapplaats bij de Hortus. Eén is bij het havenkantoor, zeg maar, de haven van Delft. En eentje bij de startpunt is bij de Haagpoort. Ja. Dus, en bij een ommetje betekent dat je dan weer terugkomt op dezelfde plek. Ja, hè? Klopt. Ja. Ja. En hoe lang zijn die ommetjes ongeveer? Ja, ongeveer een half uurtje. Je kunt ze ook aan elkaar lopen. Mm-hmm. Of de een lopen en dan vanaf hetzelfde startpunt gewoon weer een andere lopen. Oké, dus dat kan. Dus je kunt ze ook langer dan een half uur. Je kan ze anderhalf uur maken. Dus je kan er heel veel. Een half uur, dan kom je ook een hele eind natuurlijk. Ja, maar de Botanische tuin en het water, hoe verbind je dat dan met elkaar? Want water was door de provincie eigenlijk een beetje gepromoot, die vaarwegen. Ja. En de Botanische tuin, hoe past die daar dan in? Of zeg je nou, dat zijn 2 aparte onderdelen? Nou, de Botanische tuin is natuurlijk onderdeel van de TU. En de TU is al best wel heel lang ook een belangrijk onderdeel van de stad Delft. Ja. Delft heeft ook veel industrie door de eeuwen heen gehad, waardoor ingenieurs ook nodig waren. Mm-hmm. En opleidingen ontstonden in Delft. En met het beter bevaarbaar maken van de Schie, met het aanleggen van het Rijn-Schiekanaal eind 19e eeuw, is er ook een stukje wat eigenlijk buiten de stad lag, bij de Zuidpoort, is bij de stad getrokken. En is ook aan de andere kant van dat kanaal, is die hele TU-wijk ontstaan. Met de Botanische tuin. Met de Botanische tuin, Maar die Botanische tuin heeft dus ook een hele lange geschiedenis al. Ja, meer dan 100 jaar. Ja. Ja. Merk je dat ook als je door die tuin loopt? Misschien als je de kassen ingaat. We hebben een kassencomplex van uit de jaren 1920. Daar zie je misschien wel aan dat het een wat ouder complex is. Ja. In de rest, je kunt ook wel zien, we hebben wel behoorlijk wat monumentale bomen. Bomen die al gewoon meer dan 50 jaar oud zijn. 70, 100 jaar oud zijn. Ja, ja, ja. Dat zie je wel. Ja. Ja. Ja. En zijn er dan ook rondleidingen door die tuin? Ja, die zijn er, maar op dit moment alleen op afspraak. Ja, ja, ja. Maar even googelen op de Botanische tuin en even de website bezoeken, dat is natuurlijk het beste. Ja. Want je kan er dagelijks terecht? We zijn op maandag gesloten. Maandag, ja. Ja, we zijn van dinsdag tot en met zondag zijn we open. Ja. Ja. En dan kan je bij het Portlandplein nummer 6 kan je de tuin binnen gaan. Ja. Heb je ook nog een leuke winkel? Nou ja, dat hoort er ook allemaal bij. En we hebben een leuke koffielocatie nu midden in de tuin. Ja, dat is ook wel belangrijk. Daar wordt ook koffie gebrand. Koffie gebrand? Ja. Dus ze... Toch niet koffiestruiken uit de eigen tuin, hè? Nou, af en toe gooien we er wel eens wat zaadjes, koffieboontjes. Hebben jullie wel? Ja, goede koffieboontjes. We hebben een behoorlijke collectie koffieplanten, ja. Oké. Oh, dat wist ik eigenlijk niet eens. Maar het is wel grappig, want als ik dat mensen laat zien, dan zie je die struik. En daar zie je dus rode, groene besjes aan hangen. Dus dan vraag je van, wat zie je? Ja, besjes. En wat zit daar in een besje? Ja, een zaadje. Ik zeg, inderdaad. Dus we zeggen het eigenlijk altijd verkeerd. Het zijn geen koffieboontjes, het zijn koffiezaadjes. Ja. Nou, dat leer je dan als je naar de botanische tuin komt. Inderdaad. Ja. Noem de website nog even. Als mensen daar naartoe willen, dat ze even weten waar ze terechtkomen. Ja, dat is www.tudelft.nl/botanische tuin. En dan kom je alles te weten over de Hortus Botanicus. Want zo heet die officieel tegenwoordig, hè? Ja. TU Delft Hortus Botanicus. Ja. Mooie plek in Delft om te bezoeken. Evelien Oranje, zij vertelde erover. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met alle ommetjes en alle dingen die je nog gaat bedenken. To see a curtain when it closed over and above me, locked a vicious sun like the wings of passing gulls. Empty, you held nothing, hollow as the washed up shells. I woke up this morning with a call bow on my mind. Those days of cryptic signals I was sent to leave behind. A scarf tied to a shutter, no one else would look to find. Oh, I still wake up in the morning with a copper on my mind. Sitting on the rock that looked onto the ocean, walking to the waves as they brewed a magic potion, calling them like faithless dogs, your commands and whims, while the crashing on the rocks rose to the sky like ancient hymns. I woke up this morning with a call upon my mind. Those days of cryptic signals I was sad to leave behind. A scarf tied to a shutter, no one else would look too far. Oh, I still wake up in the morning with a copper on my from the gate. I waved my boarding pass and didn't hesitate. Security, security, I took off my shoes, turned around and you were gone. Woke up this morning with the call on my thank you.